konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Wtorek, piąty dzień grudnia. Słuchają Państwo Trójki. Michał Olszański, serwis informacyjny Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Czwartą godzinę zeznaje przed sejmową komisją Andrzej Walc, mąż prezydent Warszawy. Co mówi o okolicznościach przejęcia kamienicy, w której miał udziały, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Szybko rośnie liczba chorych na żółtaczkę pokarmową. Część ekspertów zaleca szczepienia. Polscy czwartoklasiści bardzo dobrze radzą sobie z czytaniem. Wynika z międzynarodowych badań. Nie rozmawiałem z żoną, czy decyzja w sprawie kamienicy przy Noakowskiego jest prawidłowa, czy nie, mówił przed komisją weryfikacyjną zajmującą się stołeczną reprywatyzacją Andrzej Walc. Właścicielami kamienicy byli Żydzi, którzy zginęli w czasie wojny. Po wojnie 3 osoby przejęły kamienicę na podstawie sfałszowanych dokumentów i sprzedały ją m.in. wujowi Andrzeja Walca, Romanowi Kępskiemu. W 2003 roku miasto dało prawo użytkowania wieczystego nieruchomości kilkunastu spadkobiercom. 4 lata później większość udziałów kupiła firma Phoenix. Według mediów rodzina Gronkiewicz-Walc miała na tym zarobić 5 milionów złotych. Co mówił przed komisją Andrzej Walc, o tym Sylwia Białek. Andrzej Walc powiedział, że było 12 spadkobierców kamienicy. Mówił, że nie było innej możliwości porozumienia niż sprzedaż budynku. Ustalono wspólnie, że jedyną formą rozliczenia tego spadku jest sprzedaż kamienicy. Mąż prezydent Warszawy wyjaśniał, że część udziałów w nieruchomości uzyskał po śmierci swojej ciotki, która była żoną Romana Kępskiego. Przewodniczący komisji Patryk Jaki dopytywał, czy rozmawiał z Kępskim o fałszerstwie dokumentów w sprawie kamienicy. On od 99 roku nie żyje, mówił Walc, po czym dodał. Ja nie odpowiadam, jakiego męża wybrała sobie moja ciotka. Andrzej Walc powiedział, że jego związek ze sprawą kamienicy przy Noakowskiego został zakończony w 2006 roku po jej sprzedaży. Nie potrafiłem przewidzieć tego ani żaden ze spadkobierców, jak będzie się zachowywał nabywca tej kamienicy. Byli lokatorzy kamienicy przy Noakowskiego twierdzą, że po sprzedaży budynku nowy właściciel drastycznie podniósł czynsz. Mówili też o szykanach, nękaniu i nachodzeniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. A rośnie liczba chorych na żółtaczkę pokarmową. W całym 2016 roku odnotowano 35 przypadków, a teraz jest ich już ponad 2600. To około 80-krotny wzrost, zauważa epidemiolog profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Zakładu Higieny Zdrowia. To jest wielokrotnie więcej niż w każdym z poprzednich lat. I trzeba zapewnić jednak dostępność szczepień. Ale szczepionek brakuje, mówi Paweł Trzciński z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W wyniku epidemii, której oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, doszło do sytuacji, w której dużo Polaków chce zaszczepić się, żeby przeciwdziałać ewentualnemu zakażeniu. Na polskim rynku jest i będzie przez jeszcze jakiś czas problem z zakupieniem tej szczepionki. Może to trwać kilka miesięcy, a nawet rok. A szczepionki przeciwko żółtaczce mają trafić na rynek w pierwszym kwartale przyszłego roku. Żółtaczka pokarmowa nazywana jest chorobą brudnych rąk. Aby się zarazić, wystarczy zjeść skażoną żywność albo wypić zainfekowaną wodę. Duży wzrost zachorowań odnotowano w tym roku także w innych krajach europejskich. Szóste miejsce wśród uczniów z 50 krajów świata. Polscy czwartoklasiści są w czołówce pod względem umiejętności czytania. Międzynarodowe badania pokazały, że w Polsce dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy. Tylko 41% polskich uczniów zgodziło się ze stwierdzeniem lubię czytać, podczas gdy na świecie zgodziło się z nim 56% pytanych. Polscy uczniowie lepiej radzą sobie z tekstami literackimi niż użytkowymi, mówi profesor Krzysztof Konarzewski, krajowy koordynator badania Pearls 2016. Dziecko powinno obcować z takimi tekstami i umieć wydobywać informacje, które są mu potrzebne. Polscy uczniowie lepiej radzą sobie z interpretowaniem i ocenianiem tekstu niż z wyszukiwaniem informacji. Najbardziej biegli w czytaniu są uczniowie z Rosji i Singapuru. W badaniu wzięło udział prawie 4,5 tysiąca polskich uczniów ze 148 szkół. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W okolicach Elbląga obsuwają się drzewa i blokują drogi. Przyczyną jest ukształtowanie terenu i ulewne deszcze, których w ostatnich miesiącach nie brakowało. Pierwsze przypadki obsunięć odnotowano we wrześniu. Ostatnie miało miejsce wczoraj. Drzewa razem ze skarpą runęły na lokalną drogę. Szczegóły w relacji Miry Stankiewicz. Jeśli takie zdarzenia mają miejsce w lesie, to nie jest to wielkim problemem, wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik nadleśnictwa Elbląg. Nasączona mocno wodą gleba, podlega erozji. Wysoczyzna Elbląska to jeszcze jest bardzo młody utwór geologiczny. To jest cały czas też żywy utwór. Czasami obserwujemy takie sytuacje, że cały płat lasu zjeżdża kawałek na dół. To proces naturalny. Leśnicy nie ingerują w te zmiany, ale starają się, o ile to możliwe, zapobiegać im. W miejscach, które są podatne na takie sytuacje, staramy się odpowiednio ten las kształtować po to, żeby aby w jak najmniejszy sposób mogły się takie rzeczy wydarzać. Las na Wysoczyźnie Elbląskiej ma charakter górski. Drzewa porastają tam jary o głębokości nawet ponad 100 metrów. Ulewne deszcze we wrześniu i październiku zniszczyły wiele leśnych dróg. Nadleśnictwo Elbląg wciąż usuwa straty. Oszacowano je na kilkaset tysięcy złotych. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 18.30. Coś za dużo tego deszczu, przyznają Państwo. Przed chwilą mieliśmy informację, jak to padało w październiku, w listopadzie. Mamy grudzień i nadal pada. Zachmurzenie duże. Dziś w nocy opady deszczu. Początkowo na wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia. To jest wschód i tutaj raczej przez chwilę w nocy będą temperatury ujemne, bo w zasadzie jesteśmy pod wpływem takiego frontu, który ma temperatury dodatnie, bo dzisiaj na pozostałej części kraju poza wschodem w nocy temperatury od 5 do nawet 7 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Jutro nadal duże zachmurzenie, sporo deszczu, także deszcz ze śniegiem. Suma opadów na północy kraju może dojść do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatury maksymalne od 4 do 8 stopni, a w dolinach karpackich około 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Już w piątek druga licytacja. Zaproponuję Państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po 16:00. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Interaktywna zabawka Jajo Hatchimals za 299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Teraz w MediaMarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nodą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00. Jeszcze kilka minut i reportaż dzisiaj, który dedykujemy szczególnie seniorom, bo będziemy Państwa uczulać na to, jak nie dać się oszukać metodą na policjanta czy na wnuczka. Ale teraz czas na naszą płytę tygodnia. To jest nowy krążek U2, irlandzkiej supergrupy. Mam nadzieję, że Państwo mają ochotę na tę płytę. Dwa egzemplarze dla Państwa. 71-335. Prosimy wysłać SMS z adresem. Kto będzie miał szczęście, zaraz się dowiemy. The phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key.

Butle wody wprawiam w ruch synu. Już ursynów chyba fatalnie widzę. Muszę ściąć włosy. Mam tego już naprawdę dosyć. Mijam sto kłosy. Wczoraj demony chyba piłem z nimi kielich. Błagały, żebym dzielił się z nimi. Zaraz i mielin. A teraz bądźcie cisi jak jacyś mnisi z Shaolin. Bardzo mnie głowa boli. No słyszę zaraz na Tolin. I nagle wiem, że wpadłem w tarapaty. Ostatnia stacja kabaty. Następna stacja. Litr wina i pół wódki. I sześć ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ja dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy. Centrum Nauki Kopernik. Chłopak w dreadach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany, wynał hiram woń. Łagodzi skroń, uśmiecham się doń. Wychodzi jednak jakiś bezczelny akordeonista, wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu dwa złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plamy bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego. Następna stacja. Ciekawe, czy Taco Hemingway dopisze tekst tej piosenki, kiedy powstaną w Warszawie nowe stacje drugiej linii metra. Reportaż w Trójce. Trudno w to uwierzyć, ale złodziejom udaje się namówić swoje ofiary do wyrzucenia przez okno kilkudziesięciu tysięcy złotych zapakowanych w reklamówkę albo do pozostawienia koperty z równie dużą sumą w koszu na śmieci. Jak to możliwe, żeby matka nie rozpoznawała głosu obcej osoby, która podszywa się pod jej córkę? Jak to możliwe, żeby wpadać w sidła udających policjantów z Centralnego Biura Śledczego? To są rzeczywiście rzeczy niezwykłe, dlatego warto wysłuchać reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego na policjanta. Dzień dobry. Panie z tym dziennikarzem, witam. Aspiranie Roda. Policjant. Dzień dobry. Jeszcze raz czekał na mnie wóz policyjny. To pan poprosił panów z komisariatu, by podjechali? Nie, panie, ja powiedziałem, że z panem się nie spotkam, jak pani Szymańska nie potwierdzi. Pani Szymańska z Komendy Stołecznej w Warszawie. Tak. Ja miałem taką informację, że pan właśnie obawia się, żeby nie zostać oszukany, tak? I dla potwierdzenia pana właśnie tożsamości, tak? Żeby pan okazał właśnie legitymację swoją dziennikarską, żeby pan po prostu nabrał tej pewności, że nie zostanie oszukany kolejny raz, tylko że pan jest faktycznie dziennikarzem. Pokażę też od razu legitymację, żeby panowie byli spokojni. Tak. No tak. A taką legitymację dziennikarską, to proszę pana. Ja to zaufa mi pan, czy nie? No myślę, że jesteśmy w ten. Mamy jakiegoś świadka wiarygodnego. To jak robimy? Ja mam 81 lat. W jednej instytucji przepracowałem 46 lat w wojsku. W MON-ie pracowałem. I społecznie się udzielałem. Zawsze pomagałem ludziom. Społeczną żyłkę pomagania mam ludzi. Taką psychikę mam. I teraz jak do mnie wrócono się, no to mówię, włączę się, żeby tępić to zło w Polsce. Chciałem ratować Rzeczpospolitą. Prosto? Prosto. Tak długo się zeszło, bo... No właśnie, ja mam godzinę. Już myślałam, że się gdzieś zgubiliście. Tak, słucham? Nikt się nie odzywa. Głuchy telefon. A zaczęło się wszystko od telefonu, tak? Dwa głuche telefony. Za trzecim razem odezwał się mężczyzna. Bo ja dzwonię z Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. I tu podrabiają dowody, jakaś szajka działa i między innymi podrobili mój dowód i męża. No i ja mówię, no to chwileczkę ja poproszę męża. Słucham pana. Jestem z Komendy Stołecznej w Warszawie. Czwarty Wydział CBOS-u, zastępca naczelnika wydziału. Moje nazwisko Bednarek Tomasz. I w tej chwili jest zagrożone pana konto. Chce pan współpracować z policją? Może jej bym wyraził zgodę. To niech pan idzie do banku i pobierze pieniądze. Ja się pytam, ile? A ile ma pan na koncie? 44 tysiące. To niech pan pobierze 40 tysięcy. Jest, mówi, nasza, mówi, akcja pod hasłem obroża. Kto jest w domu? Ja mówię, no ja tylko z żoną jestem. Proszę nikogo nie informować, bo to jest tajna akcja. I proszę się udać do banku i pobrać pieniądze. Ja szybko się ubrałem, wyszedłem. Ona się pyta, gdzie idziesz? Ja mówię, nic nie mów tam do rodziny. Mówię, bo jest akcja w tej chwili zorganizowana, mówię, na bandę oszustów. I idę, mówię, uczestniczyć w tej akcji. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, bo musiał mieć po prostu, nie wiem, tak patrzeć tylko na tą sprawę i na ratowanie swoich pieniędzy, że nie wiedział, co się dzieje wokół i nie był w stanie. Był po prostu tak jak gdyby zahipnotyzowany. Myślałem, że uczestniczę w jakimś nagrywaniu, wie pan, akcja, ten obroża i że naprawiam Rzeczpospolitą i niszczę zło. Bandyctwo, które się rozpanoszyło w Polsce. A nie było córki w domu? Nie, nie. Ja przyjechałam, jak się dowiedziałam, po fakcie z Włoch, ponieważ ojciec był bardzo załamany, więc jak najszybciej mogłam, przyjechałam, ale już po fakcie. I udałem się do PKO. I ile uszedłem od domu? 50 metrów. On do mnie mówi, bardzo znacząco się pan ubrał, moi ludzie już pana przejęli. Jest pan, mówi, pod ochroną cały czas moich ludzi. Zapytałem się, ile mogę pobrać na dzisiaj. Ona mi odpowiedziała, tylko 10 tysięcy. Proszę się udać, jak pan chce pobrać, do Wołomina, a tam jest taki raczej główny bank PKO. Ja się udałem po pobranie w Wołominie 20 tysięcy złotych. I wyszedłem z banku i idę w stronę stacji. A już wtedy telefon miałem wyłączony. Telefon dzwoni. On mówi, niech się pan odwróci w stronę stacji. Tam będzie kosz na śmieci. I teraz mówi, niech pan, mówi, te pieniądze włoży do kosza. Ale w tym koszu, tak mnie zaciekawiło, była woda. Ja mówię, jak ja te pieniądze włożę do tego kosza i one wpadną w tą wodę, no to się zamoczą. To ubiłem, tam było kilka butelek plastikowych, ubiłem w tym koszu te butelki. Włożyłem te pieniądze, nikogo nie było. Nikogo się rozejrzałem w lewo, w prawo, na tym parkingu. Nikogo podejrzanego nie zauważyłem. Mówię, i co dalej? Bo jeszcze pozostał jeden bank w Wołominie i do pobrania następne 10 tysięcy z tego wkładu mojego. Proszę pana, policja przejęła, mówi, pana pieniądze i kończymy akcję. Niech pani idzie na postój taksówek, weźmie sobie taksówkę, a my przyjedziemy do pana, mówi, za jakieś półtorej godziny. No ja strasznie się zdenerwowałam, złapałam się za głowę i mówię, człowieku, co ty zrobiłeś? Swoje oszczędności wrzuciłeś do kosza, przecież oni cię oszukali. A on był pewien, że przyjadą do domu i mu te pieniądze przywiozą. Ja mówię, dzwoń na policję natychmiast. Jak ja się zapytałem, czy prowadzona była taka akcja pod hasłem obroża, mówi, myśmy nie prowadzili żadnej akcji. Dlaczego, mówi, teraz pan zadzwonił? Przecież co pan sobie nie zdaje sprawy, że są oszuści, którzy działają na policjanta, na wnuczka, na ten? Ja się zastanawiam do dzisiejszego dnia, czy już jestem w tym stanie zdrowia, że nie panuję i popełniam błędy. W takim stadium jestem. PESEL mam stary, to jak to się mówi, zestarza mi się PESEL. Ale myślisz logicznie i wszystko. Jest to niewytłumaczalne wszystko, co się stało, ale normalnie przecież widzi pan, że rozmawia normalnie i wszystko myśli normalnie i jest taki, jak był zawsze. No. Ja 3 noce po tym wypadku nie spałem. Od rana do wieczora. Się. Ja bym człowieku. Ludzie tracą życie i samochody. No przykre jest to, bardzo okropne, co się stało, tato. Daj. Oni mnie uratowali. Nie, ciężko ci mówić. Ciężko ci mówić, wszystko będzie dobrze i nie ma sprawy, no. Nie takie rzeczy, wiesz, ludzie tracą i idą do przodu, a pieniądze to są tylko pieniądze. Najważniejsze, żebyście się dobrze czuli i zdrowie jest najważniejsze, prawda? Jeżeli tutaj wejdziemy na naszą stronę, włączymy wyszukiwarkę i zobaczymy tutaj jakąś tonę ze spraw. Tutaj 69-letnia kobieta przekazała oszustom 150 tysięcy złotych. Oszczędności życia. Komisarz Dariusz Marciniak, Komenda Główna Policji. Jeżeli chodzi o liczbę przestępstw popełnianych tą tak zwaną metodą na wnuczka, takich przestępstw w roku 2016 stwierdziliśmy niecałe 2000, to jest 1976 tego typu oszustw. Natomiast jeszcze rok wcześniej, czyli w roku 2015, takich przestępstw stwierdzonych zanotowaliśmy 2484, a te dane, które dysponuję na chwilę obecną, czyli to jest do końca sierpnia bieżącego roku, taką statystykę mam, mamy takich przestępstw stwierdzonych 1400. To pokazuje, że na razie liczba przestępstw spada. To jest zasługa też z jednej strony naszych działań, bo naprawdę bardzo dużo robimy w tym zakresie. Mam na myśli przede wszystkim taką profilaktykę, którą bardzo szeroko promujemy. To były także komunikaty kierowane w porozumieniu z proboszczami poszczególnych parafii. O ile spada liczba stwierdzonych przestępstw, o tyle rośnie nam liczba usiłowań, to znaczy coraz częściej okazuje się, że seniorzy nie dają się nabrać, że coraz częściej rozpoznają, że ktoś próbuje ich oszukać, że ktoś próbuje wyłudzić od nich te pieniądze i są to wówczas tak zwane usiłowania. Historia nasza zdarzyła się tutaj, między Szczecinem a drogą na granicy Niemiec. Rzekomo ja, córka moich oszukanych rodziców, spowodowałam wypadek tu na tej drodze, gdzie poszkodowana Niemka leżała w szpitalu i walczyła o życie. Oszuści, dzwoniąc do moich rodziców, podali się za mnie, za córkę. Była to kobieta, szlochając, histeryzując, wykrzykując wręcz do słuchawki, że spowodowałam wypadek. Potrzebne było 30 tysięcy złotych, które miałoby uratować mnie przed pójściem po prostu do więzienia za spowodowanie tego wypadku. Moja mama od razu zareagowała emocjonalnie. Co się stało? Gdzie jesteś, Martusiu? Martusiu? I tak dalej, i tak dalej. W tym momencie słuchawkę przejął rzekomy pan policjant. Uspokoił moją mamę. Proszę się nie przejmować, córce, nic się nie stało. Rzeczywiście potrzeba 30 tysięcy złotych, aby tą sprawę rozwiązać. Tata wręcz, można powiedzieć, w ciągu 5 minut ubrał się i po prostu poszedł do okolicznego oddziału banku swojego. W klapie marynarki wystaje telefon z aktywnym połączeniem do rzekomego policjanta i córki, czyli do naszych oszustów. Mój tata jest znany już jako stały klient. Widzą, że reaguje dziwnie, że jest zdenerwowany, że prosi o przyjęcie bez kolejki i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jedyną osobą była osoba spoza rodziny, osoba obca, która zareagowała, zaczęła wypytywać tatę o szczegóły, więc tata opowiedział. To może pan zadzwoni do córki porozmawiać? No nie mogę zadzwonić, bo tutaj córka jest przecież na linii, więc ma zablokowany numer telefonu komórkowego. Jest pan pewny, że córka miała wypadek? No tak, a właściwie to no nie wiem. I dopiero wtedy na spokojnie obca osoba, gdzieś tam zadając po cichu pytania. To była pracownica banku. To była pracownica banku. Po czym no, prawie szeptem na migi poprosiła tatę o napisanie na kartce numeru telefonu do mnie do pracy. Odbieram telefon służbowy. Przedstawia się, że dzwoni z banku, pytając mnie, czy miałam wypadek. i tak naprawdę rozłączyła tą rozmowę. Natychmiast zadzwoniła na policję. Policja bardzo szybko przyjechała na miejsce zdarzenia i została wymyślona taka akcja policyjna. Mój tata miał z taką dużą, naładowaną, białą kopertą pod pachą wyjść z tego banku, no, że z pieniędzmi, prawda? I sobie z tą kopertą pod pachą po prostu wrócić do domu. No i co się dzieje? Mój tata szczęśliwie dociera do domu, nikt do niego nie podchodzi, nikt do niego nie odzwania, nikt na niego nie napada. Być może panowie usłyszeli coś i rozłączyli tą jedną linię. Do dziś dnia nic nie zostało namierzone, nic nie zostało znalezione, udowodnione. A dlaczego mama nie zgodziła się na rozmowę? Bo nie chcę przywoływać tych emocji i pewnie też dlatego, że cały czas mimo upływu miesięcy czuję się winna tej sytuacji, bo każdy z nas bardzo to odchorował, że tak powiem. A tato? Tato robił wszystko dla swojej córki. Po prostu nie myślał, wyłączył jakby takie racjonalne myślenie. Muszę pomóc tu i teraz, no i idę do tego banku. Nie doszedłem do siebie, zabrano mi sen. Nie śpię po nocach. Mam na łzy. Mam co zjeść, mam emeryturę, mam przyszłość, mam wsparcie rodziny. Ale zastanawiam się cały czas, co mnie się stało. Wysłuchali Państwo reportażu Adama Bogoryi-Zakrzewskiego na policjanta. Jeśli spotkali się Państwo z podobnymi oszustwami i zechcą o nich opowiedzieć, prosimy o kontakt mailowy dokument@polskieradio.pl. Artur Ewertowski i najważniejsze informacje w skrócie. Nie jest tajemnicą, że pojawiła się propozycja kandydatury Mateusza Morawieckiego na premiera, ale decyzji jeszcze nie ma, tak powiedziała rzecznik PiSu Beata Mazurek. Jak dodała, ewentualna decyzja zostanie podjęta przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Pytana z kolei, czy jest już znany termin rekonstrukcji rządu, odpowiedziała, że żaden nie został jeszcze wyznaczony. Dodała jednak, że najbliższe działania PiSu są związane głównie ze sprawami gospodarczymi i przedsiębiorczością. Czas na funkcjonalny system polityczny na miarę obecnych wyzwań, tak mówi prezydent Andrzej Duda w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym. Wezwał do uchwalenia nowej konstytucji. Czas na funkcjonalny system polityczny na miarę wyzwań obecnego czasu ujęty w przepisy nowej konstytucji. Konstytucji, której główne zasady określone zostaną przez sam naród w drodze referendum w sposób bezpośredni i nieskrępowany. Zadbajmy też o to, aby procedury wyborcze były bardziej transparentne. Jednocześnie Andrzej Duda podkreślał, że Polska powinna zostać zarówno pełnoprawnym, jak i niezależnym członkiem ważnych organizacji międzynarodowych. Od orędzia rozpoczęły się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Belgijski sąd nie rozpatrzy wniosku o wydanie Hiszpanii byłego katalońskiego przywódcy Carlesa Puigdemonta i jego współpracowników. Jutro sprawa spadnie z wokandy. Dzisiaj Hiszpania wycofała europejski nakaz aresztowania wydany za 5 członkami katalońskiego rządu. Dlatego belgijscy prokuratorzy uznali, że sprawa jest bezprzedmiotowa. Puigdemont i 4 jego ministrowie uciekli do Belgii pod koniec października, by uniknąć zatrzymania po ogłoszeniu niepodległości Katalonii. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19:00. W nocy zachmurzenie duże, opady deszczu, a na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach śnieg, temperatury minimalne w nocy od -1 stopnia na wschodzie do 5 stopni w centrum i 7 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro także zachmurzenie duże, sporo deszczu, miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatury jutro dodatnie, mniej więcej od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here oraz wszystkie inne studyjne albumy legendarnej brytyjskiej formacji Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. MediaMarkt, precz z nodą! Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie?

dnia na dzień zauważyłam obrzękniętą rękę. Pani doktor nie była pewna, co to jest. Wyglądało jak ugryzienie, jakiś obrzęk. Skierowali nas do rejonowego ośrodka onkologicznego na konsultację. Szereg badań plus biopsja, która wykazała mięsaka Ewinga. Ogromny szok. Dziecko ma 7 miesięcy, ma na imię Hania. Chirurg, onkolog, doktor nauk medycznych Magdalena Rychłowska-Pruszyńska. Proces nowotworowy obejmuje całą kość ramienną. W związku z tym cała kość ramienna z łokciem? Tak, z łokciem była usunięta. To zostało zastąpione implantem, który został zamocowany w torebce w stawie barkowym. Druga część jest zamocowana w stawie łokciowym. Proteza, która rośnie, to jest troszeczkę science fiction. Państwo będą mechanicznie jakoś tą rączkę powiększać. Już wewnątrz jest mechanizm oparty na śrubie o małym skoku, gdzie 100 obrotów tej śruby powoduje wydłużenie o 1 centymetr. Kierownik Kliniki Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dr Andrzej Szafrański. W momencie, kiedy uda się wykonać konwersję na endoprotezę elektromagnetyczną rosnącą, w tym momencie wydłużanie odbywa się już bezinwazyjnie. Czyli są takie już dla starszych osób. Co to znaczy? Jaka jest różnica między tą, którą ma to maleństwo, a tą elektromagnetyczną? Różnica jest taka, że poprzez wytworzenie pola magnetycznego wzbudza się prąd elektryczny, który powoduje działanie silnika, który wydłuża endoprotezę. Problem polega tylko na tym, że w tej chwili najmniejszy silnik, jaki wyprodukowano, ma około 10 cm długości. Tutaj cała kość miała tyle, w związku z tym nie ma o czym mówić. Dziecko wróciło na własnym oddechu, co też jest dosyć niespotykane. Byliśmy przygotowani, że będzie oddychać za pomocą respiratora, natomiast oddycha sama. Na tą chwilę wygląda, że jest dobrze. Trudno 7-miesięcznemu dziecku powiedzieć poruszaj rączką czy poruszaj palczkami, ale już po wybudzeniu widzieliśmy, że tą rączką poruszała. To była endoproteza na zamówienie, specjalnie dla tej konkretnej dziewczyny. Tak, to są implanty 3D w oparciu o tomografię komputerową tej kości, tak żeby dopasować ją do warunków anatomicznych, jakie ten pacjent posiada. Czyli w zasadzie odwzorowujemy prawidłową kość za pomocą implantu. A z jakiego kruszcu? Najczęściej to są tytanowe, ale z reguły to są stopy różnych metali, które są tajemnicą firmy. Rodzice musieli sfinansować? Finansowanie odbywa się z Narodowego Programu Zwalczania Raka, czyli programu ministerialnego, gdzie jest odpowiedni fundusz na endoprotezy dla dzieci. I tak było w tym przypadku, tak? Tak jest. Proszę sobie wyobrazić dobrej klasy samochód, nieźle wyposażony. To jest mniej więcej odpowiednik. Dobrej klasy to średniej, wyższej czy tej najniższej? No powiedzmy wyższa średnia. Skoro wyższa średnia, to wniosek jest taki, że taka endoproteza mogła kosztować nawet do 100 tysięcy złotych. Z lekarzami, rodziną mojej pacjentki rozmawiała Ewa Dudzińska. Jeszcze teraz WW, piątek, a później już ekonomia. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. I przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. słyszałaś gdzieś już to samo? Ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Arkadiusz Rzekiert, dobry wieczór, witam serdecznie, zapraszam do naszego programu. Bardzo ważny projekt. Dziś moim i Państwa gościem jest wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, będziemy rozmawiali o funduszach europejskich, bo to jest, powiem tak kolokwialnie, pana działka w Ministerstwie Rozwoju, ale nie mogę nie zacząć od tego pytania. Czy spodziewa się pan, że wkrótce będzie miał nowego szefa albo szefową? Panie redaktorze, nie jestem największym specjalistą akurat w tym obszarze, żeby pana problem tutaj rozwiązać, ale myślę, że go w najbliższych dniach poznamy. Poznamy rozwiązanie tego problemu. Myślę, że każdy wybór będzie tu dobrym wyborem. Mamy po tej stronie sceny politycznej naprawdę bardzo dużo dobrych kandydatów i na premierów, i na ministrów. A no właśnie, bo powiedzmy, zostawmy już tą pozycję premiera, ale gdyby pan Mateusz Morawiecki przestał być ministrem rozwoju, to kto miałby szansę tym ministrem rozwoju zostać? Oj, jest wielu kandydatów, proszę mi wierzyć. Patrzę panu prosto w oczy. Ja też panu prosto w oczy patrzę, nie. Okej, okay, czyli nie uda nam się tego rozwikłać, ale pan mówi, że w najbliższych dniach się dowiemy, czyli jutro, pojutrze? Oj, to nie do mnie to pytanie, panie redaktorze. Ja nie jestem tym tutaj głównym architektem rozstrzygnięć, które w tej chwili padają na naszym podwórku. Panie ministrze, przejdźmy w takim razie do funduszy europejskich. Pytanie takie fundamentalne. Jak radzimy sobie w tej chwili z wykorzystaniem tych funduszy w tej obecnej, trwającej jeszcze perspektywie? Muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy w ramach polityki spójności, czyli tam są pieniądze na te wszystkie nasze inwestycje rozwojowe, to wykorzystanie środków w ramach tej polityki spójności, czyli funduszy strukturalnych, funduszu spójności, w stosunku do innych krajów nigdy tak dobrze nie stało, jak to ma miejsce w tej chwili. A dlaczego? Jaki jest powód tego? No właśnie, to wynika z tego, że to znaczy fakty, które mamy, pokazują, że wartościowo w Polsce przekazano najwięcej pieniędzy za zrealizowane projekty ze wszystkich krajów. To oczywiście nie musi dziwić, bo Polska jest największym beneficjentem tych funduszy. My mamy 22,6% wszystkich funduszy. Ale to, że co trzecie euro, które komisja wypłaciła za zrealizowane projekty, trafiło do Polski, to oznacza, że mniej więcej jesteśmy 50% lepiej, aniżeli powinniśmy być z racji tego naszego udziału, o którym wspomniałem. Mniej więcej dwa razy efektywniej wykorzystujemy te pieniądze, aniżeli w poprzedniej perspektywie. Udało nam się naprawdę nadrobić duże zaległości, bo pod koniec 2015 roku, wtedy kiedy się właśnie zmienił rząd, to Polska była niestety na samym końcu. Nie mieliśmy wtedy nawet ani jednego euro przekazanego przez Komisję Europejską do naszego kraju ze zrealizowane projekty. A w tej chwili jesteśmy ewidentnie liderem. Więc to, jak u nas idzie ta polityka spójności, jak idzie wydawanie pieniędzy, to od tego zależy w dużej mierze obraz tej polityki na poziomie unijnym. Tak, tylko trochę nie odpowiedział pan na moje pytanie, jaki mechanizm został zastosowany, że to się tak diametralnie polepszyło? No, zmobilizowaliśmy wszystkie instytucje. Nastąpiła bardzo silna koordynacja działań. stało się to niewątpliwie priorytetem rządu, bo wcześniej nie ma co ukrywać, nie było w 2015 roku. Bo przypomnę, był to czas wyborów, politycy rządzący zajmowali się innymi tematami, a niekoniecznie realizacją różnego rodzaju inwestycji, koordynacją działań. To są takie żmudne, biurokratyczne działania, ale to te działania przynoszą skutek. My przygotowaliśmy specjalny program przyspieszenia, który został przyjęty przez rząd na początku 2016 roku i ten program żeśmy bardzo konsekwentnie realizowali, wprowadzając zmiany, mobilizując instytucje, również wprowadzając zmiany prawne. Zmodyfikowaliśmy tak zwaną ustawę wdrożeniową, która weszła w życie niedawno. Czy można mówić 2 września. O uproszczeniu też? Oczywiście tak. Przy czym akurat te uproszczenia, które wynikają z ustawy, my odczujemy nieco później. Dlaczego? Dlatego, że one dopiero muszą być przełożone na język różnego rodzaju takich dokumentów naszych, czyli wytycznych, wprowadzone w konkursy i beneficjenci, a szczególnie małe, średnie firmy, organizacje pozarządowe, również samorządy, odczują te zmiany bardzo pozytywnie. Ale niewątpliwie możemy powiedzieć, że te fundusze unijne naprawdę mocno ruszyły. W tej chwili mamy w podpisanych umowach prawie połowę, 49% wszystkich funduszy. To jest ponad 240 miliardów złotych, z czego do tej pory zrealizowaliśmy 1/5 tych funduszy, 45 miliardów złotych, a to oznacza, że ta różnica, te pozostałe środki finansowe, one w tej chwili pracują w gospodarce, napędzają nam inwestycje. I to w tej chwili czujemy. To czujemy między innymi we wzroście inwestycji, to czujemy we wzroście gospodarczym. No, analitycy wciąż narzekają na ten wzrost gospodarczy. Na inwestycje. Ale proszę zobaczyć. No, to prawda, bo to nie uruchomienie środków unijnych, podpisanie umów nie od razu znajduje odzwierciedlenie we wzroście inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że beneficjenci, ci, którzy podpisają umowy, muszą dopiero wybrać wykonawców, przekazać im pieniądze, ci muszą zatrudnić ludzi, kupić materiał i tak dalej, więc to zajmuje trochę czasu. Ale to już wyraźne odbicie w trzecim kwartale tego roku nastąpiło i w kolejnych miesiącach ono będzie naprawdę bardzo solidne. Proszę zobaczyć, to jest 200 miliardów jeszcze złotych od tych inwestycji niezrealizowanych, które będą pracowały na rzecz gospodarki. A przecież w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku my będziemy kolejne przecież umowy podpisywać. To razem będzie około 500 miliardów złotych w różnego rodzaju projektach. Więc to jest niewątpliwie bardzo duży bodziec dla inwestycji. To jest duży bodziec dla gospodarki. Panie ministrze, kiedy padają tak duże sumy, kiedy mówimy tutaj o tempie wykorzystania tych funduszy europejskich, to rodzi się takie pytanie, bo wydawać dużo i szybko to nie jest problem, tylko czy się wydaje efektywnie? Bardzo się cieszę, że pan zwrócił na to uwagę, bo jedną właśnie z takich podstawowych zmian, którą wprowadziliśmy właśnie w tym programie, czyli na początku 2016 roku i co przełożyliśmy na taką zasadę wykorzystywania środków publicznych w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, popularnie już w tej chwili nazywaną planem Morawieckiego, to wprowadziliśmy zmianę, żeby środki publiczne, w tym środki unijne, nie wydawać, tylko inwestować. Co to oznacza? Żeby mniej szkoleń, mniej eventów tak zwanych, a więcej... Nie, dobre szkolenia, powiem tak, dobre szkolenia nie są złe, ale takim bardzo typowym przykładem, który słusznie również przez media, przez państwa w tym programie był często przytaczany. To był przykład akwaparków, przykład jakichś tam zespołów basenowych. Ja przyznam szczerze, że ja sam te inwestycje lubię, tylko że w sytuacji, kiedy one są robione z głową, biorąc pod uwagę elementy ekonomiczne, z wykorzystaniem sektora prywatnego, to tego typu inwestycje, one będą na siebie zarabiały. W momencie, kiedy oddajemy je osobom, które chcą się tym pochwalić, chcą wygrać wybory, robią inwestycje potężne. Mówimy, że są to inwestycje przeinwestowane, czyli zrobione zbyt dużym rozmachem, zbyt dużym nakładem środków. To niestety to się później odbija nawet niekorzystnie. Nie tylko nie przysparza wartości dla tych środowisk, tylko przynosi straty, bo później rosną bardzo silnie koszty utrzymania. Więc my jesteśmy za inwestycjami prorozwojowymi, czyli takie, które by przynosiły miejsca pracy, ale które by zwiększały konkurencyjność gospodarki. Gospodarki lokalnej, dalej regionalnej i krajowej. A najbardziej nam zależy na tego typu inwestycjach, które generują dużą wartość dodaną. No dobrze, nie to... koszty, tylko generują wartość dodaną. To ciśnie mi się na usta kolejne pytanie. Jakie obszary wspieramy? Gdzie mamy największe potrzeby? No, nadal na pewno największe potrzeby mamy w infrastrukturze technicznej, szczególnie transportowej. Chociaż nadal już sporo nam się udało zrobić, to widać w kraju, po sieci autostrad, dróg ekspresowych, ale ten proces nie został zakończony. Tym kolejnym, słusznie pan zwraca uwagę, jest kolej, dlatego że w tej perspektywie finansowej środki na kolej ze strony Unii Europejskiej mamy porównywalne jak na projekty drogowe. Czyli nasza kolej jeszcze nigdy tak dużych pieniędzy nie widziała. I tu trzeba... nawet te inwestycje drogowe były priorytetem, prawda? One były tak. One wcześniej, w poprzedniej perspektywie były ponad trzykrotnie większe, aniżeli te inwestycje kolejowe wspierane ze środków unijnych. W tej chwili to jest mniej więcej ten sam poziom, ale to jest olbrzymie wyzwanie w tej chwili dla naszych kolejarzy, dla całej administracji, która się zajmuje właśnie rozwojem kolei w naszym kraju, żeby te wszystkie środki, wszystkie wykorzystać. Udało nam się wykorzystać wszystkie środki z instrumentu łączące Europę w 100%. To niewątpliwie duży sukces, ale mamy problem z zagospodarowaniem wszystkich funduszy tych, które są w ramach polityki spójności. No szczególnie... właśnie, słabe punkty, o to też chciałem zapytać. No to właśnie, te słabe punkty. Mamy opóźnienie w realizacji projektów kolejowych, a są to projekty trudne, są to projekty wieloletnie. Mamy problemy z wykorzystaniem funduszy w programach regionalnych. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo do tej pory o tym nie wspomniałem w dzisiejszym programie. W tej perspektywie finansowej znacznie szybciej, efektywnie wykorzystujemy pieniądze krajowe, czyli w tych programach centralnych, aniżeli programy regionalne. Jest to o tyle dziwne, że w poprzedniej perspektywie było dokładnie odwrotnie. W poprzedniej perspektywie regiony realizowały swoje programy dwa razy szybciej niż programy krajowe. A w tej chwili jest odwrotnie. Z czego to wynika? Wydatki idą dwa razy wolniej w programach regionalnych. Dlaczego tak jest? To zależy niestety od sprawności samorządów. Co ciekawe, że... Ale to są te same samorządy, co w poprzedniej perspektywie. No, z jakimiś pewnymi oczywiście zmianami, ale różnice naprawdę mamy tutaj kolosalne. Mamy z jednej strony województwa takie jak pomorskie, wielkopolskie czy opolskie, które już zrealizowały nałożony na nich przez nas plan podpisywania umów w tym roku. Osiągnęły poziom 50%. W przypadku pomorskiego to jest nawet ponad 70%. A z drugiej strony mamy takie regiony jak świętokrzyskie, czy warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, które te wskaźniki mają naprawdę dużo niższe, aniżeli one są przeciętnie w kraju. Więc te dysproporcje pomiędzy poziomem regionalnym a krajowym są naprawdę duże. No i niestety musimy kończyć nasz program, a chciałem jeszcze zapytać o następną perspektywę, ale to jest jedna wielka niewiadoma. Pan się ze mną zgodzi, już coraz więcej wiemy oczywiście na ten temat, ale to daleko jeszcze do tego, żeby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim państwa gościem był wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Dokładnie 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski. W 1908 roku napisał słynne słowa: walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża, słyszysz, ubliża mi jako człowiekowi z godnością niewolniczą. Dziś w Klubie Trójki po 21 porozmawiamy o Józefie Piłsudskim, o jego walce, zwycięstwach, porażkach, o tym, co one dziś dla nas znaczą. Zapraszam państwa, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.